اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد، در میان اشک من سایه تو پیدا شد، موج آتشین اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد. تو می رفتی و کار کردی، نگهی نکنه ای امید جانم، که نیایی خدا نکرده به یاری شکستگان، چرا نیایی؟ چه بیوفا چه بیوفا چه بیوفایی، به یاری شکستگان چرا نیایی؟ چه بیوفا چه بیوفا چه بیوفایی، اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد. تو که گفتی اگر شام کشی و اگر زبستم خوشی، تو را رها نمی کنم من. تو که گفتی اگر نازشم کشی و اگر زبستم خوشی، تو را رها نمی کنم من. نکشتم تو را دلم، نه آتشم تو جان زدم، که می کشی زمن تو دامن. اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد. چرا برم نمانده رفتی، به سوز غم نشان درفتی، به سوز غم نشان درفتی. تو که گفتی اگر نازشم کشی و اگر زبستم خوشی، تو را رها نمی کنم من. تو که گفتی اگر نازشم کشی و اگر زبستم خوشی، تو را رها نمی کنم من. نکشتم تو را دلم، نه آتشت به جان زدم، که می کشید من تو دامن. اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد، در میان اشک من سایه تو پیدا شد، در میان اشک من Thank you. Oh! شب منو خیال تو کنج مهنتی هر شب منو خیال تو کنج مهنتی تو با کی یا تو با کی یا مونس و غمخوار کیستی؟ من با غم تو یار به عهد و وفای خیش، ای بی وفا ای بی وفا تو یار وفادار کیستی؟ من با نگهی بپرس کینجا چه میکنی یا کینجا چه میکنی یا طلبکار کیستی جامی مدار چشم خلاصی ز غیر عشق اندیشه کن ببین که گرفتار کیست و گرد غصه هم کشی تو را رها نمی کنم من داشتم سراغ نه آتشم به جان زدم که می کشید من تو دامن عشق من اومد شد دیدم چو در چرا برم نمانده رفتی به سوز غم نشانده رفتی به سوز غم نشانده رفتی تو که گفتی اگر به آتشم کشی و اگر به بوسه‌ام کشی تو را رها نمی کنم من تو که گفتی اگر به آتشم کشی و اگر به بوسه‌ام کشی تو را رها نمی کنم من نکشتم تو را دلم نه آتشت به جان زدم که می کشید من تو دامن عشق من هویدا شد دیدم چو دریا شد در میان عشق من سایه تو پیدا شد در میان عشق من So you get to be